και του είχα πει γέροντα, έχουμε προβλήματα στον κόσμο κλπ. Τι να κάνουμε. Και τους είχε απαντήσει με αυτά τα λόγια εντός εισαγωγικών, να εργαζοθούμε στην εκκλησιά μας. Λοιπόν, χαίρομαι διότι βλέπω αυτό να γίνεται και έτσι αυτή η κρίση την οποία περνάει ο κόσμος να γίνεται αφορμή επιστροφής. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι το ρεύμα της επιστροφής και της μετανοίας, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει και να ευχηθούμε όλοι να χαρίσει πλουσία την ευλογία του Θεός να είναι η μετάνοια βαθιά, ειλικρινής και όλο και σε περισσότερους ανθρώπους, ούτως ώστε ο Χριστός να μας γιατρέψει από αυτά τα οποία κάναμε και συνεργήσαμε άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το κατάντημα και για να γίνουν να ζήσουν μια καινούργια ζωή, το γέρος μας να αναστηθεί και πάλι από αυτή την κατάπτωση και από αυτή την εξουθένωση και την ατίμωση την οποία υφίσταται και να μπορέσουμε έτσι να γίνουμε και πάλι όπως ήταν πάντοτε το γένος μας, το ελληνοορθόδοξο γένος μας, να γίνουμε και πάλι φάρος και φως για τους αδελφούς μας, τους μακράνιους, τους εγγύσεις. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε, κοίταξα τα θεματολόγια και είδα ότι μαζί δεν έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι εξόχως επίκαιρο και κρίσιμο και είναι μία από τις παραμέτρους και μία από τις αιτίες που έχουμε καταντήσει εδώ που καταντήσαμε. Πρόκειται για την μάστιγα της μαγείας η οποία επηρεάζει τους ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο και θα έλεγα και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Και όταν λέμε μαγεία εννοούμε μια δαιμονική ενέργεια. Και όταν λέμε δαιμονική ενέργεια εννοούμε ότι ο Πάτρονας και ο υποβολές των τέκνων του διαβόλου, δηλαδή των μάγων, τέκνων και τέκνων του διαβόλου, χαρακτηρίζει τους μάγους ο Άγιος Κοσμάς και ο Πολός, εντός εισαγωγικών αυτό. Πάτρονας λοιπόν και υποβολές των τέκνων του διαβόλου είναι ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος παίζει μαζί τους αυτό το παιχνίδι εις βάρος αυτών, οι οποίοι προστρέφουν εκεί όλος ανοήτως και βλακωδός για να ζητήσουν βοήθεια. Αγνοούνται στην πραγματικότητα ότι ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος του Ευαγγέλιο του, και επομένως ένας ανθρωποκτόνος ποτέ δεν γίνεται φίλος και ποτέ δεν πιάνεται φίλος. Κι όμως οι άνθρωποι που το παίζουν και έξυπνοι και σπουδαίοι πηγαίνουν μόνοι τους και παίκτουν στο στόμα του λύκου. Με όλες τις συνέπειες για τις οποίες θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Η μαγεία μαζί με την ειδωλολατρία είναι αδελφοξάδελφα, είναι μια μορφή και τα δύο αυτά μεγέθη είναι μορφές δαιμονολατρίας, διότι η Αγία μας Εκκλησία, όλη σύνολη η εκκλησιαστική παράδοση, η ειδωλολατρία την χαρακτηρίζει δαιμονολατρία, γι' αυτό και βλέπετε από τα συναξάρια που ασφαλώς διαβάζετε, ότι όταν πήγαιναν τους μάρτυρες ή άλλους στους ειδωλολατρικούς ναούς για να θυσιάσουν, αυτοί σταύρωναν τα είδωλα και γίνονται θρύψαλα, διότι τα δαιμόνια δεν άντεχαν την παρουσία των Αγίων και δεν άντεχαν τη συνείωση του τύπου του Τιμίου Σταυρού. διότι, όπως ψάλλουμε σε ένα αυροτροπάρια του όρθρου, τα αναστάσιμα, «Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου των σταυρών σου μη δέλουκας, χρήτη γάλ και τρέμει, μη φέρω καθορόν αυτού τη δύναμη». Τρέμει. Υποφέρει, δεν αντέχει το σημείο του σταυρού. Γι' αυτό και βλέπετε σε δαιμονισμένους ανθρώπους, όπως μας έλεγε και ο πατήρ Ιάκωβος ο Μακαριστός του μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, οι δαιμονισμένοι, τα δαιμόνια που ήταν αμέσως δαιμονισμένους, όταν πήγαινε από το σταυρό σου, λέει πάτα αυτό το σίδερο με καίει. Το σταυρό εννοούσε. Επομένως, η μαγεία, καθώς και η ιδωλολατρεία, είναι συνέπειες και απόρρια της προπατορικής αμαρτίας, τότε που η πρωτόπλαση, αντί να δείξουν την αγάπη, την υπακοή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και τον Πατέρα, ο οποίος σου δημιούργησε, ο οποίος σε χάρισε τα πάντα, στον οποίο όφυλαν τα πάντα, έδωσαν πίστη σε κάποιον τον οποίο αγνοούσαν και ο οποίος εφανερώθη εκεί και τους και διέβαλε τον Θεό, γι' αυτό και ονομάστηκε διάβολος, άλλαξε και πει ο Θεός και αλλιώς θα ερμήνευσε ο διάβολος και παρεμβάνησε τους πρωτοπλάστους. Έδωσαν πίστη λοιπόν σε αυτό, ο οποίος τους υπερσχέθη ότι θα μπορέσουν να γίνουν ίσοι με τον Θεό, χωρίς τον Θεό. Δηλαδή, τους υπερσχέθη αυτό το οποίο είχε επιχειρήσει ο ίδιος προηγουμένως και έφαγε τα μούτρα του. Και έτσι έγινε από άγγελος σκοτεινός, δαίμονας σκοτεινός και δια της αμετανοησίας του επαγγειώθησε αυτή την κατάσταση και ως αμετανόητος πλέον αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού και να καταστρέψει με κάθε τρόπο το υπέροχο πλάσμα του Θεού, το υπεροχότερο πλάσμα του Θεού της δημιουργίας των άνθρωπων. Γι' αυτό και βλέπουμε σε όλη την προχριστιανική εποχή, σε όλους τους λαούς, όπως διακρίνω την αρχαιολογία, την ιστορία, την προϊστορία, από όσες πληροφορίες έχουμε, η μαγεία και η ιδωλολατρεία εθέριζαν, αλώνιζαν. Οι άνθρωποι ήταν υποδηλωμένοι σε αυτά, διότι είχαν μεν την ανάμνηση της σχέσεως με τον Θεό, αλλά είχαν διαρρήξει αυτό το δεσμό και αυτή την κοινωνία και τώρα πλέον έφεξαν υποκατάστατα τα οποία ελάτρευαν. Ελάτρευσαν την πτήση παρά τον πτήσεντα. Και μέσα σε αυτή τη σύγκριση, όπως λέει ο διάβολος, ο λύκος στην Αναγκουμπούλα χαίρεται, έτσι και ο διάβολος παρενευλήθη και κυριολεκτικά εξαπατούσε τους ανθρώπους και τους οδηγούσε σε αδιέξοδα με σκοπό την απώλεια. Αλλά ο Θεός αγάπη εστί, μας έπλασε από αγάπη και δεν μας εγκατέλειψε από αγάπη όταν εμείς φανήκαμε αγνώμονες, αχρίοι και απαράδεκτοι. Προπαρισκεύασε πρέπει με μέσω των Αγίων Προφητών, των Πατριαρχών, των Δικαίωτων της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς και μέσα από ελάμψεις φωτός και αμυδρές μαρτυρίες οι οποίες υπήρχαν και στον λοιπό κόσμο, όπου οι άνθρωποι άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Και επίσης γνωρίζουμε ότι το βιβλίο της Γενέσεως, ότι αμέσως μετά την πτώση, ο Χριστός, απευθυνόμενος προς τον διάβολο, του είπε ότι από τη γυναίκα θα προέρχεται κάποιος, ο οποίος θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ το μόνο το οποίο θα μπορέσει να του κάνει σαν να του τσιπήσεις λίγο τη φτέρνα, αναφερόμενος με Χριστό, λύπρωση για τις ταπεινές θυσίες του Κυρίου μόνης του Χριστού, διότι ο διάβολος επίστευσε, και εδώ ήταν η απάτη και η πλάνη του, επίστευσε ότι ανεβάζοντας τον Χριστό στο σταυρό τον συνέτρεψε. Ενώ συνέβη το ακριβώς το πίστευμα, έφαγε το κεφάλι του. Διότι ο διάβολος εκουσίως, ανερχόμενο το σταυρό, συνέδρεσε τους τρεις παράγοντες οι οποίοι κρατούσαν τον άνθρωπο στη δουλεία του κατά τον Θεό. Συνέδρεσε τον διάβολο, συνέδρεσε την αμαρτία και εν τέλει το μέσα τον Θεό τον ανθρώπο, τον θάνατο. Επομένως, ο διάβολος συνεχίζει τον θελυρό αυτό αγώνα του και τον δρόμο αυτό τον οποίο εχάραξε αμετανόητος όμως προσπαθώντας να συντρίψει και πλάζος του Θεού. Ο Χριστός ήρθε και έσωσε το ανθρώπινο γένος, έδεψε το Πανάγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, εφανερώθη η Αγία του Θεού Εκκλησία πανηγυρικός και δημοσίως της Βηγής την ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία είναι το σώμα του Χριστού, κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι η οργός, η αλήθεια και η ζωή, χθες και σήμερα ο Αυτός και ο αιώνας, και ο οποίος θέλει πάντως ανθρώπους ότι είναι και σε πίσω στην αλήθεια σελτή και καλεί τους πάντας να πετάσουν τη σωτηρία η οποία μας εχάρισε εν τη Εκκλησία. Αυτό επιτυγχάνεται για τη συσσόδια του Εκκλησία με το μυστήριο του βαπτίσματος και τη συμμετοχή στη χάρη και το έλεος του Θεού, η οποία χορηγείται για το μυστήριο της Αγίας μας Εκκλησίας. Γι' αυτό και δεν υπάρχει σωτηρία εκτός της Εκκλησίας, όπως είπε έξτρα Εγγλέζια, νουλα σάρνους, λέει ο Άγιος Κυπριανός, ο Επίσκοπος Καρδιδόνος, εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Διότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχουν μυστήρια, δεν υπάρχει η χάρη του Θεού και επομένως οι άνθρωποι είναι εστερημένοι αυτής της ευλογιστικής ευλογίας. Έτσι, καλούμε θα να δούμε τώρα, να πούμε και δύο λόγια και για τους μάγους, τα τέκνα του διαβόλου, οι οποίοι έχουν αρνηθεί τον Χριστό, οι οποίοι έχουν πουλήσει την ψυχή τους στον διάβολο, με τη θέλησή τους, έχουν γίνει υποτακτικοί του και εξυπηρετούν τα σχέδιά του. Γι' αυτό και αυτοί λειτουργούν σαν διάμεσα μεταξύ του διαβόλου και των ανθρώπων οι οποίοι προστρέφουν σε αυτούς. Και μην νομίζετε ότι καλοπερνούν, έστω και αν φαίνονται έτσι, κακοπερνούν, διότι ο διάβολος σύνομαι δεν διάνεται φίλος και είναι πάντα ανθρωποκτόνος. Και ξύλο τρώνε και ζουν ένα διαρκή φόβο και μια απέραντη δυστυχία. Έχουμε λοιπόν διαφόρων ειδών μαγείες και αυτό θα ήθελα εδώ να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Θα αναφερθώ σε ορισμένα από αυτά τα είδη και τις μορφές οι οποίες είναι πλέον διαδεδομένες στην εποχή μας ούτως ώστε να τις γνωρίσουμε και να τις αποφύγουμε, διότι αυτό το οποίο διαπιστώνω και όλα αυτά που θα πω στη συνέχεια αποτελούν και εμπειρία εκ του μυστηρίου της πεθανίας και εξομολογήσεως που με έχει αξιώσει ο Θεός επί 20 και πλέον έδινα διακονώ. Και το ότι είναι φοβερό πράγμα το να είναι κανείς μάγος προκύπτει εκ του ότι όταν κανείς έχει διαθελέσει μάλλον, αποκλείεται, δεν μπορεί να χειροτονηθεί ιερεύς. Είναι πόλεμα ιεροσύνης. Κατά τους ιερούς κανόνας. Όπως και εάν κάποιος ιερεύσον ασχολείται με τη μαγεία, όταν λέω ιερεύς εννοώ ο επίσκοπος, ο ζήτης, ο διάκονος, έτσι όλους τους αθμούς, εάν κάποιος όντας, έχοντας την ιεροσύνη, ασχολείται με τη μαγεία, καθαιρείται. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι, γιατί είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα την χριστιανική αυτό. Ας δούμε λοιπόν μερικές γνωστές μαγείες για να τις απομυθοποιήσουμε. Συγνωρίστε κι εσείς να τις αποφύγετε και να μετανοήσετε και να εξομολογηθείτε εάν έχετε εμπλακεί σε αυτές και άλλες γνωστές έτσι παραδοσιακές συγγενείς προς αυτές, γιατί τι να σας πω, από την εμπειρία του πνευματικού μιλάω πάλι. Βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς, και αυτό είναι που πονάει θεωρητικά η καρδιά μου, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι υποδηλωμένοι σε αυτές τις καταστάσεις και κινδυνεύουν τον έστατο κίνδυνο, διότι αν πεθάνει κανείς αμετανόητος μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, αλλήμον. Και σήμερα είναι και η μέρα της Κυριακή της Απόκρεω, διαβάσαμε το Ευαγγέλιο τις μελούς της κρίσεως, κοίταζε τι περιμένει τους αμετανοήτους ανθρώπους και τι αντιθέτως επιφυλάσσεται στους μετανοημένους και θεοφιλόζοντας. Έχουμε καταρχάς την καθεμαντία, δηλαδή αυτό που λέμε να δούμε τον καφέ, να γυρίσουμε το φλιτζάνι, να δούμε τον καφέ, για να σου πει τι θα γίνει στο μέλλον, αν θα παντρευτείς, αν θα πάει καλά η δουλειά, αν θα πάει τούτο ή θα πάει εκείνο κλπ. Το οποίο είναι ένα καθαρά και καθαρά δαιμονική ενέργεια, στην οποία βέβαια προστρέφουν πάρα πολλοί άνθρωποι και ο διάβολος κατά το δίλεγόμενο θα μου επιτρέψει ότι η φράση είναι στην αργόνη και καθοδηγμένη, τους δουλεύει ψηλό γαζί. Με όλα αυτά τα οποία θα πούμε συνέχεια. Άλλη μορφή είναι η χαρτομαντία. Είναι αυτό που πηγαίνουν να τους ρίξουν τα χαρτιά για να τους πούν πάλι τα ίδια περίπου πράγματα, να διασκεδάσουν τους φόβους και τις ανασφάλειές τους οι άνθρωποι. Όπως επίσης στην ίδια κατηγορία μπορούμε να εντάξουμε και την χειρομαντία. Αυτό το έργο στο οποίο επιδίδονται κυρίως οι γύφτισες, οι οποίες πηγαίνουν στον δρόμο και όπου βρεθούν δύο πισταθούν, σου λέει «Έλα, δώσ' μου το χέρι, δείξε μου το χέρι, σαν σου πω τη μοίρα σου» και ασήμωση κιόλας. Και οι άνθρωποι, όταν δεν ζουν εκκλησιαστικά, όταν δεν εκκλησιάζονται, δεν εξομολογούνται, δεν έχουν επομένως τον πνευματικό τους πατέρα, όταν δεν κοινωνούν, όταν δεν προσεύχονται, όταν δεν νηστεύουν, όταν δεν μελετούν τον Λόγο του Θεού, γενικά όταν δεν ζουν τα ερωτέρημα του Θεού, είναι άνθρωποι φοβισμένοι, ανασφαλείς και πραγματικά τρέχουν, όχι μόνο για το μέλλον τους, αλλά τρέχουν και φοβούνται και τον διάβολο, ο οποίος σημειωτέων, δια της αποδημιουργικής ενεργίας του Χριστού, έχει εξουδετερωθεί. Το έχει βγάλει παρόντιο ο Χριστός, τον έχει ξεδοπιάσει, τον έχει εξουδετερώσει και δεν μπορεί να μας βλάψει κατ' ουσία παρά την θέλησή μας. Αλλά εμείς με το να τον φοβόμαστε και να τον υπολογίζουμε και να κάνουμε τα θελήματά του και τα χατήρια του, του δίνουμε εξουσία να μας ενοχλεί και να μας βλάβει. Βεβαίως, ο Χριστός του είχε απαγορεύσει ρητός να μας προκαλέσει ανήκες στο βλάβη, δηλαδή να μας καταστρέψει τελεσίδια. Αλλά οι άνθρωποι όταν ζουν μακρά του Χριστού, μακρά της Εκκλησίας, είναι σαν υπνότερες Εκκλησίες. Δεν μιλώ για τους εκτός της Εκκλησίας, που γιατί να δείτε τι γίνεται με τη μαγεία. Είναι Θυμάμαι σε κάποιο ταξίδι εκεί στην Μικρά Ασία, στην Έλληνη κοντά στην Μικρά Ασία, που την κατέχουν οι Τούρκοι, να βλέπετε εκεί στα μαγαζιά, κομπολόγιο, όλες οι διπλές, όλες οι προθήκες γεμάτες από μαγικά σύμβολα κλπ. Καθίδωλος, καθίδωλος. Και εκεί το καταλαβαίνει κανείς, ζούμε στην πλάνη οι άνθρωποι, ο διάολος τους έχει στη θέση του και τους κοροϊδεύει και τους χειραγωγεί. Εκείνο που πονάει η καρδιά μας είναι όταν κάτι παρόμοιο, τηρουμένων των αναλογιών, συμβαίνει στην ορθόδοξο χώρο μας με ανθρώπους βαπτισμένους, οι οποίοι με την όλη στάση τους και τη συμπεριφορά τους ουσιαστικά είναι υπνώτοντες χριστιανοί, αμαυρώνουν το βάπτισμά τους και δίνουν δικαιώματα εις τον διάβολο αιματών. Έχω δει δηλαδή και σε χριστιανούς ανθρώπους έχουν γεμάτη στα γραφεία τους, στα σπίτια τους, αυτά με μαγικά σύμβολα για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Και ενώ πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσονται από τη δαιμονική ενέργεια, κατ' ουσίαν την προκαλούν και τη βάζουν μέσα τους και επειδή κάνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι φοβισμένοι, ανασφαλείς και λοιπά οι άνθρωποι, καταφέρνουν σε όλα αυτά και τρέμουν το διάφορο, τρέμουν και τα τέχνη. Γι' αυτό και έχω περιστατικά που έχω ακούσει, όπου μπροστά σε αυτές τις γύψεις σου λέει έλα να πεις και ασήμωσε, τρέμουν οι άνθρωποι, τους δίνουν, τους χρυσοπληρώνουν, γιατί φοβούνται για να ξεπερδέψουν από αυτούς και είναι δηλαδή να κλαίει κανείς. Θυμάμαι μία κυρία και γραμματισμένη ήταν και κοινωνικός, είχε την κοινωνική της θέση, καλή και όλα αυτά τα πράγματα, είχε κατεβεί για τις δουλειές και ήταν πριν γίνει το ευρώ, ήταν με τις δραχμές ακόμα. Και εκεί που βάλε την πλησιάζει μια Αιγύπτισσα και τη λέει «Έλα να σου πω τη μοίρα σου, δώσε μου το χέρι σου». Αυτή βλαχοδός και γεμάτη από φόβο τη το δίνει και της λέει «Ασήμωσε». Είχε 5.000 για να ψωνίσει σε ό,τι να κάνει. Στο δίνει. Και έρχεται τα πίσω. Δηλαδή σε τέτοιο βαθμό. Και αυτό δεν είναι μοναδική περίπτωση, είναι χιλιάδες, εκατομμύρια τέτοιες περιπτώσεις που γίνεται. Λοιπόν, και σε όλες αυτές οι μορφές της Μαγείας που είναι χειρομαντία, χορτομαντία, καφεμαντία και η ονειρομαντία, δηλαδή το να εξηγούμε τα όνειρα τα οποία είδαμε και να έχουμε ονειροκρίνες και καζαμίες, είναι εξίσου μία μορφή συναλλαγής με το διάβολο. Δηλαδή, ενώ είδατε στους εξορκισμούς πρώτου βαπτίσματος, τότε που είναι η κατήγηση, εξορκισμοί κλπ, λέει, ρωτάει ο ιερέας, αποτάσσει τον Σατανά. Και απαντάει ο ανάδοχος, ο νόμος του αναδεκτού, αποτάσσει τον. Ρωτάει, πάλι, συντάσσει τον Χριστό. Και απαντάει, συντάσσει τον. Εκεί λοιπόν έχουμε υποσχεθεί και έχουμε πει ότι θέλουμε να μην έχουμε καμία σχέση με τον διάβολο και αντιθέτως να είμαστε συντεταγμένοι, δηλαδή ενωμένοι μαζί με τον Χριστό. Τώρα, με αυτή μας την ενέργεια, ουσιαστικά αποτασσόμαστε τον Χριστό και συντασσόμαστε με τον διάβολο. Τόσο σοβαρό είναι. Γι' αυτό επειδή πονώ, γι' αυτό και ομιλώ συνεχώς για αυτό το θέμα σε διάφορες ευκαιρίες που μου δίνουν οι αδελφοί και οι πατέρες, γιατί είναι πολύ διαδεδομένο το κακό αυτό και σαν πατέρες πνευματικός δεν μπορώ, δεν ανέχομαι τα πνευματικά μας παιδιά να πέφτουν θύματα των ανθρωποκτών. Αυτά δε όλα έχουν την ίδια σημασία, είτε γίνονται επί κρίμαση, είτε γίνονται χωρίς κρίμαση. Γιατί πολλές φορές πάτε σε κάποιους ή κάποιες, κυρίως κάποιες είναι, οι οποίες το παίζουν ειδικές, ας πούμε, ή ειδικοί, και τους χρυσοπληρώνεις για να σου πω τις δαιμονικές συμβουλές. Είτε λοιπόν γίνεται αυτό, είτε γίνεται φιλικά. Πολλές φορές το παίζουν αυτό τα παιδιά, τα γόρια, τα κορίτσια περισσότερο μεταξύ του, ξέρετε, κλπ. Είτε έτσι, είτε αλλιώς το κάνει, ο διάβολος χειροφυλακεί και του δίνει την ευκαιρία, του δίνει δικαιώματα επάνω σου. Επομένως είναι βαρυτάτη αμαρτή. Πολύ για να σας δώσω να καταλάβετε έτσι, για να το συνειδητοποιήσετε καλά-καλά, είναι πιο βαριά από την πορνεία, πιο βαριά από την ηχεία, πιο βαριά από αυτές τις βαρύτερες αμαρτίες, γιατί ο Άγιος Κορμάς, ο Θεολός, όχι μόνο ο Άγιος Κορμάς, στηριζόμενος στους ιερούς κανόνες, λέει ότι όποιος ασχολείται με αυτά τα πράγματα ως μάγος ή όποιος δίνει χτύπη σε αυτά τα πράγματα, ξέρετε τι επιτύχει, έχει ακοινωνισία, τι ευχαριστία, 20 χρόνια. Ενώ για την πορνεία είναι 7 τα χρόνια. Καταλάβατε. Γιατί πρέπει να τα κόψουμε, διότι είναι μια συναλλαγή με τον διάβολο και άρνηση του Χριστού. Και αυτά που είπα και αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, προχωρούμε. Άλλοι, έχουμε τώρα αυτά που ήδη το ανέφερα, τα μαγικά σύμβολα. Εδώ γίνεται ο χαμός. Εδώ γίνεται ο χαμός. Πέταλα. Μάτια. Χάτρες, γαλάζιες, γούρικες, γουρλίδικες. Σκόρια. Και άλλα δίχτυα, τερφίδες, εγώ και λοιπά, διάφορα τα οποία έχουν. Όλα αυτά, ναι, είναι δαιμονικά σύμβολα. Θα μου πεις το πέταλο, τι στέει το αλωνάκι που έχει το πέταλο. Δεν μιλάω για το πέταλο καθε αυτό, αλλά για τη μαγική χρήση του πετάλου. Που το βάζεις στο αυτοκίνητό σου, το βλέπεις τόσα στη μηχανή του αυτοκίνητου, το βλέπεις σαν σπίτια, το βλέπεις σαν γραφεία, το βλέπεις σαν αυτά. Όχι για διακοσμητικό, το βάζεις για να προφυλάσει από κακή ενέργεια. Το ίδιο και τα μάτια, το ίδιο και οι χάρτες, το ίδιο και τα, όλα αυτά τα σκόρπια. Το σκορδάκι είναι κακό, το βάζεις στην αρχή και γίνεται πολύ νόσιμο. Δεν μιλάμε για το σκορδάκι, το κάθε σκορδάκι είναι κακό, αλλά όταν το χρησιμοποιείς για μαγική χρήση. Το ίδιο και τα δίχτυα, πιάνουμε τα ψαράκια και τα τρώμε. Όταν όμως τα χρησιμοποιείς και ξέρετε εσείς οι γυναίκες, θα βάζετε στις νύχτες, στην τσέπη τους για να είναι ουλίδικες, για να στερεωθεί ο γάμος και το καθεξής. Λοιπόν, όλα αυτά, τα δαιμονικά σύμβολα, τα χρησιμοποιούμε ως αποτρεπτικά του κακού, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούν ως μαγνήτες που τραβούν τη δαιμονική ενέργεια επάνω σε αυτό που τα θέλει. Και το έγκλημα που γίνεται είναι ότι τα βάζουμε αυτά τα πράγματα και πάνω στα νεογέννητα παιδιά. Κάνουν κακό εδώ. Τα βάζουμε πάνω στα νεογέννητα παιδιά. Και βλέπεις τα παιδιά πειράζουν και κλαίνε και σπαράζουν και οι άνθρωποι τα έχουν βάλει αυτά για να τα προφυλάξουν από τη δαιμονική ενέργεια, αλλά αντιθέτως είναι και αβάπτιστα κιόλας και τα βάζουν σε αυτή την πειρασμική κατάσταση. Πολλές φορές γίνεται και το άλλο το οποίο είναι βλάστημα κυριολεκτικά. Και το βλέπεις αυτό σε αυτοκίνητα, το βλέπεις επάνω σε βραχιόλια που φοράνε γυναίκες, το βλέπεις σε διάφορα τέτοια ή σε καδένες που κρεμούν. Βλέπεις να έχεις και το μάτι, να έχεις και το σταυρό, να έχεις και το διχάντρα, να έχεις και την εικόνα. Δηλαδή και το Χριστό και το διάβολο, για να είμαστε μέσα. Αλλά αυτό είναι βλασφημία. Διότι σημαίνει ότι ο Χριστός δεν είναι αρκετός, δεν είναι επαρκής για να μας φυλάξει από το κακό και χρειαζόμαστε και την επιπουρία του διαβόλου. Καταλαβαίνετε γιατί λέω ότι είναι βλασφημία αυτό το πράγμα. Μην βάζεις τίποτα καλύτερα. Αλλά όταν βάζεις τον Χριστό και τον διάβολο μαζί, που δύναται έτσι εσύ κυρίως δουλεύει, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Είμαι τον Χριστό είμαστε, είμαι τον διάβολο. Τρίτο δρόμο δεν υπάρχει. Σας τα λέω έτσι με σαφήνεια και απλότητα για να εντυπωθούν μέσα και να είναι ένα ξεκαθάρισμα μια και καλή. Επίσης, μια άλλη μάστιγα της εποχής είναι στην ίδια μεταξύ όλα αυτά που λέμε, είναι η αστρολογία, τα ζώδια που λέμε. Όποιο σταθμό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό για να ανοίξει, όποιο περιοδικό ή μερίδα σε επιλύσει, θα δει να φιγουράζουν τα ζώδια, κάποιε πειράτε ή κάποιοι υποτίθεται ψευτοεπιστήμονε. Λένε τα δικά του ψευτοεπιστήμονε, λέω γιατί δεν έχουν καμία επιστημονική σημασία αυτά τα πράγματα. Άλλο η αστρολογία. Άλλο η αστρονομία, να το απομυθοποιήσουμε και αυτό. Η αστρονομία είναι η μελέτη των φαινομένων του σύμπαντος. Αυτό το οποίο έχει φτιάξει ο Θεός. Και αυτό είναι επιστήμη. Αστρονομία, με νι, νι. Αστρονομία. Είναι μάλιστα μάθημα που διδάσκεται στη σκομαθηματική σχολή. Η αστρολογία, με λάμδα, είναι η μαγική χρήση. Η μαγική εκφορά, η μαγική εξέταση των αστρικών φαινομένων, διότι ενώ η αστρονομία εξετάζει την κίνηση των αστέρων, των πλανητών, τα διάφορα συμπαντικά φαινόμενα, η αστρολογία λέει ότι επειδή γεννήθηκε τότε που ήταν ο ήλιος εκεί και η σελήνη ήταν εκεί και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο λένε, γι' αυτό είναι ο χαρακτήρας σου τέτοιος, γι' αυτό είναι η συμπεριφορά σου τέτοια. Γι' αυτό και το άρθρο το δείτε παραμύθια και μισοχάπερα δηλαδή. Διότι κοιτάξτε, εάν δεχτούμε αυτό το πάνω προς στιγμή, βλασφημούμε διότι αρνούμεθα την αλήθεια της πίστεώς και αυτά που μας απεκάλυψε ο Χριστός. Πιστεύουμε δηλαδή ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Διότι το πότε γεννήθηκες δεν το όρισες εσύ, αλλά αν αυτό ήταν μοιραίο για τη ζωή σου, σημαίνει να είσαι ελεύθερος. Και φταίει ο Θεός που σε έφτιαξε έτσι. Ή επίσης και δεύτερη πλάνη που αρνείται τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ότι η οποία διδάσκει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος και έχει άπειρη αξία. Με αυτές όμως τις δαιμονικές απάτες, ουσιαστικά εντάσσουν τους ανθρώπους σε ομοταξίες, διότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γεννηθεί την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, που σημαίνει ότι όλοι είναι ίδιοι. Αλλά αν το δεχτούμε αυτό, σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον είναι ίδιοι, εφόσον είναι μοιραίο αυτό το γεγονός, εφόσον είναι ανελεύθεροι, άρα δεν είναι και υπεύθυνοι για ό,τι κάνουν. Άρα ο Χριστός μας είπε παραμύθια. Λοιπόν, καταλάβατε ότι δεν είναι αυτό αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, καμία σχέση με αυτή τη δαιμονική παγίδα, η οποία είναι εξόχως επικίνδυνη, διότι πλασάρεται, διαφημίζεται με έναν τρόπο χυδαίο και τόσο πολύ διαδεδομένο. Όσον αφορά τώρα κάτι που παρέλυσα να πω για τα όνειρα, γιατί ίσως εκεί θα έχουν μείνει κάποιες αφορίες, όνειρα βλέπουμε όλοι. Όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να βλέπει όνειρο. Αλλά αυτό είναι κάτι που, εντάξει, συμβαίνει, το είδαμε, το ξεχάσαμε. Αυτό έχει την ψυχολογική του ερμηνεία. Πολλές φορές είδατε που λέει και η λαϊκή παροιμία. Ο πεινασμένος καρβέλι ονειρεύεται. Έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό το οποίο επιθυμούμε, το βλέπουμε δεν το έχουμε στο ξύπνιο μας, το βλέπουμε στον ύπνο μας. Το απολαμβάνουμε εκεί πέρα. No problem. Δεν έγινε τίποτα. Τελείωσε. Το είδαμε, το ξεείδαμε. Τελείωσε. Ενώ όταν δώσουμε σημασία, ας πούμε, λέει είδα μαύρη γάτα, είδα κόκκινο πορτοφόλι, είδα ξέρω τι, άλλο θα γίνει τούτο ή το άλλο. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα κώδικα δαιμονικό, τον οποίο ο διάβολος τον καλλιεργεί λέοντος και μπορεί να σε διαλύσει κυριολεκτικά. Να σου εμφανίζει ό,τι θέλει εσύ να το πιστεύεις και να γίνεις ένα μάτσο χάλι. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους να γίνονται πτώματα όταν είδαν κάποιον κατά την κρίση τους άσχημο όνειρο ή να πεθούν από χαρά όταν είδαν κάποιον κατά την κρίση τους ευχάριστο όνειρο, όπως ο διάβολος τους παγορεύει δηλαδή, και να πέφτουν θύματα και να μαυρίζει η ζωή τους. Με όλα αυτά τα οποία θα μου πείτε δεν υπάρχουν και από Θεού όντερα, υπάρχουν όντερα από Θεού, είναι ελάχιστα και ο Θεός εμφανίζει σε Αγίους. Αν είμαστε τους ελαχίστους και Αγίους, παγιάμαστε με χαρά, όπως ήταν ο Ιωσήφ ο Κνίστορ ή ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος στην Παλαιά Διαθήκη, όχι ο Πάγκαλος ο Χοντρός, ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος, ο Πανέμορφος, αυτό σημαίνει Πανέμορφος, με Πάγκαλος με δύο λάμπες. Από το κάλος. Ναι, με δύο λάμπες. Λοιπόν, επομένως, καμία σχέση με το όνειρο. Μα θα μου πείτε και το άλλο, ότι μα ξέρεις κάτι, ότι κι αν είναι από Θεού και εγώ δεν του δώσω σημασία, ο Θεός δεν μας παρεξηγεί, γιατί ξέρει τι το κάνουμε για να μην βλαβηθούμε και όχι από περιφρόνηση στον ίδιο. Κι αν εκείνος θέλει να μας πει κάτι δι' ενός ονείρου, εμφανιστεί και δεύτερη και τρίτη φορά και με αυτό θα δηλώσει, θα μας χτυπήσει και πάλι την πόρτα της ψυχής και θα μας φανερώσει αυτό που θέλει. Όπως έγινε με την ουσία Πελαγία που βρήκε την εικόνα της Παναγίας την Τύχη. Εμφανίζεται μία φορά. Πήγαινε να ψάξει εκεί. Δεν δίνει καμία σημασία. Εμφανίζεται δεύτερη φορά. Δεύτερη είπα να πάω να ψάξει. Τίποτα, καμία σημασία. Τρίτη φορά και τότε έσκαψα και το βρήκα. Λοιπόν, τα λέω λεπτομερώς να τα αποτυπωποιήσουμε και να μην μείνει ύπνος που δεν το έχει ξεκαθαριστεί. Επίσης, μια άλλη μορφή είναι ο πνευματισμός, αυτό που λέμε τα medium. Εδώ πιάνονται κορόιδα και κινδυνεύουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πονέσει, μπορεί ένας, μια γυναίκα, μια γυναίκα να πέθανε ο άντρας της ή το αντίστροφο ή το παιδί τους ή κάποιο προσφυλέστερο πρόσωπο και έχουν τέτοιο καημό και, τέτοια στενοχώρια που θέλουν να μπορούσαν να τον δουν, να μπορέσουν να τον ακούσουν, να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί του και πηγαίνουν στα τέκνα του διαβόλου, στα mediums, οι οποίοι είναι μάγοι. Και εκεί ο διάβολος, ο οποίος είναι και υποκριτής και ηθοποιός θαυμάσιος, υποκρίνεται, μιμείται τη φωνή του δικού μας ανθρώπου και έτσι νομίζουμε ότι ακούμε τον πατέρα μας, τη μάνα μας, το παιδί μας και το καθεξής, ενώ είναι ο διάβολος ο οποίος υποδίεται τη φωνή και υποκρίνεται τη φωνή αυτού. Επομένως, μακριά από τέτοια δαιμονικά καμώματα. Θέλεις να επικοινωνείς με τον άνθρωπό σου όπως όλοι το θέλουν και το κάνουν, θα κάνεις τα τρισάγια σου, θα πηγαίνεις στη λειτουργία, θα δεις το όνομά του στην προσκομιδή, θα κοινωνείς τον αγάπη των μυστηρίων, όπου έχεις δώσει το όνομα στην προσκομιδή. Ζώντων και κοιμημένων. Και όλοι κολυμπάμε εν τέλει μέσα στο αίμα του Χριστού, στο ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τα άλλα όλα είναι εκ του πονηρού, είναι δαιμονικές ενέργειες, με τις οποίες καταστρεφόμαστε κι εμείς, στεναχωρούμε και βλάπτουμε και τους αγαπημένους μας. Και τώρα θα έρθω σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο γίνεται κατά το δει λεγόμενο χαμός και είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα εκπλαγείτε και θα ανοίξετε τα μάτια σας υπερβολικά. Είναι το θέμα με το ξεμάτιασμα, τη βασκανία. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Και το ακούω και από ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι έχω μια σχέση με την Εκκλησία και οι οποίοι είναι μανούλες στο ξεματιάζει ή στο ξεματιάζεται. Μιλάω με Μαρία Κατά. Στο να ξεματιάζονται λοιπόν είναι να ξεματιάζονται το απολόγιστο στην ελληνική. Εδώ τι συμβαίνει. Καταρχάς, επειδή πολλοί μου λένε, μα η Εκκλησία δεν έχει δει τη βασκανία. Βεβαίως δεν έχει. Είναι γεγονός υπ' αυτόν. Όταν κανείς ζει μακράν της Εκκλησίας και μακράν της εκκλησιαστικής μυστηριακής ζωής, ασφαλώς είναι γυμνός και ευάλωτος και ο διάβολος του ρίχνει. Η εκκλησιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου είναι η μεν παροχή πρώτων βοηθειών. Το 166 είναι το να πάμε στον ιερέα, να φορέσει το πετραχύλι του, να διαβάσει την ευχή της βασκανίας που υπάρχει στο μικρό ευχολόγιο και ο διάβολος, επειδή τρέμει το πετραχύλι, τρέμει το σταυρό, τρέμει την ευλογία του Θεού, εξαφανίζεται. Εάν όμως συνεχίσουμε να ζούμε τον ίδιο τρόπο ζωής, δηλαδή αντιμετωπίσαμε, πήραμε το φάρμακο αυτό, την ασπιρίνη, πέρασε ο χρονοκέφαλος. Αν συνεχίζουμε όμως να ζούμε με τον ίδιο τρόπο, θα επανέλθει ο διάβολος με δική μας ευθύνη. Διότι σε αυτήν ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν του δώσουμε το δικαίωμα. Γι' αυτό η ριζική θεραπεία με την οποία ξοφλάμε και το ξεχνάμε είναι η μετάνοια, το να αλλάξουμε δηλαδή τη ζωή και η εκκλησιαστική ζωή. Τότε θα ξεχνάμε όλα αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι όμως, πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, και αυτό είναι το τραγικό της υποθέσεως, και από αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν και στην Εκκλησία, λιγότερο ή περισσότερο, κάποιοι που ξεομολογούνται, αλλά δεν το υποξιάζουν, δεν το έχουν πει στο πνευματικό τους ποτέ, που κοινωνούν κιόλας και πιστεύουν ότι είναι και καλοί χριστιανοί, είναι αποτυγμένοι μέσα στην ιστορία που θα σας πω. Δηλαδή τι. Κάποιος παθαίνει ματιάζεται όπως λέμε, που από ό,τι λένε οι άνθρωποι που το έχουν υποστεί είναι πολύ οδυνηρό και επίπονο. Αντί λοιπόν να πάει να κάνει αυτά που είπαμε, το οποίο είναι ο εκκλησιαστικός τρόπος αντιμετωπίσεως, πηγαίνει στη γειτόνισσα, στη θεία, στη γενιά, στον άρθρα, το δει, κυρίως η γυναίκες είναι που ασχολούνται περισσότερο με αυτή τη μορφή της λευκής μαγείας και ζητάει αμάν πεθαίνω το κεφάλι μου είναι εξουδετερούνται. Εκείνη λοιπόν λέει, αυτό είναι το πρωτέπλασμα του καπνού, έτσι, είναι το καμουφλάζ που λέμε, λέει ένα προπάριο και μετά λέει και τα μαγικά λωράκια μέσα από τα δόντια της, στα όρες, στα βουνά, μάτια, φρύδια, κολοκύθια, διάφορα τέτοια. Δηλαδή και το τροπάριο και το μαγικά. Γι' αυτό λέγεται λευκή μαγεία, διότι είναι μαγεία με θρησκευτικό περιτύλιγμα. Και εδώ είναι που την πατάνε περισσότερο, γιατί μου λένε, όταν τους ρωτώ στην εξομολόγηση, μου λένε πάτε μου μια ευχή, λέω, τι ευχή λες. Και λένε, ξέρω κάτι που μου πει, λένε και τα μαγικά, λέω στον τρίτη, αυτά που μου λες τα όλες τα βουνάκια, τα διάφορα, τα έχεις πει σε καμιά σκαναβιβλίο της Εκκλησίας, όχι. Αυτό είναι το μαγικό στοιχείο. Και να σας πω και κάτι, για να καταλάβετε πόσο ύπουλα είναι αυτά τα πράγματα και το πόσο επικίνδυνα και γι' αυτό πρέπει να προσέχετε. Κάποιος, θεολόγος, με κανείς ο Τρεμπέλετς, έλεγε το εξής, πήγε κάποια και του λέει εγώ ξεματιάζω λέγοντας το Πάτερ ημών. Ας, τέσσερα. Άξε λοιπόν να λέει ο Πάτερ ημών της Ιωαννίσσα γιατί ο Δωμάς ελθέτει ο Βασιλείας και ελθέτει ο Δωμάς και έκανε ξεμάτιση. Τώρα πεις πάλι το Πάτερ ημών δεν θα βήξει στη θέση. Και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το μαγικό σχήμα ήταν ο βήκας. Θα μου πείτε εδώ, εγώ που βήκω, έχω μαγικά μάγια. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Όπως και το σκοδάκι δεν είναι κακό. Έτσι και εκεί ο βήκας, άλλο ο βήκας αυτός από την Φαρικίτιδα, ξέρω εγώ, κι άλλος ο βήκας ως μαγικό στοιχείο. Καταλάβατε. Λοιπόν, επομένως, αυτοί οι οποίοι λειτουργούν ως μάγοι που λένε ότι ξέρουν τι ξεματιάζουν κλπ. Οι μάγισσες αμαρτάνουν βαρύτατα και επιτιμώνται αυστηρότατα από τους κανόνες της Εκκλησίας. Επίσης αμαρτάνουν βαρύτατα και θυμώνται και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και δίνουν πίστη σε αυτά τα, όπως τα λέει όλα αυτά τα, ο Άγιος του Γνώσου Εντολός, τα λέει δαιμονικά καμώματα ή σατανικά τεχνάσματα. Αυτά είναι εντός εισαγωγικών, ακριβώς δεν τα λένε δικά μου, είναι το Άγιο Κοσμάτων Εντολού. Τι γίνεται λοιπόν, γιατί θα μου πείτε, ξέρω τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις που έχετε να μου κάνετε. Θα μου πείτε, μα ξέρεις, να μας βλέπουμε αποτέλεσμα και να είμαστε καλά. Βεβαίως γίνεστε καλά. Για να δούμε πώς γίνεστε καλά όμως. Γιάννης πίνει, Γιάννης περνάει. Με εσείς, ο εσείς, όχι δεν λέω εσείς, ο άνθρωπος τέλος πάντων ο οποίος ματιάζεται, έχει δώσει δικαιώματα στον διάβολο, ο οποίος τον βρίσκει όπως είπαμε. Γυμνώ και αντίξω και του δίνει μία και τον ρίχνει κάπου. Πηγαίνει στη μάγισσα ή στο μάγο και λέει αν πεθαίνω κάνω δείχνω κλπ. Εκείνος με αυτό το κοκτέιλ προπαρίου και μαγικών λέξεων επικαλείται το δαιμόνιο το οποίο σε έριξε, το οποίο σε σηκώνει. Δηλαδή δεν έγινε κανένα θαύμα. Αυτός που σε έριξε, αυτός σε σηκώνει. Καλά τα λάθη. Αλλά όμως αυτό δεν γίνεται από φιλανθρωπία. Δεν γίνεται από φιλανθρωπία. Αλλά γίνεται από μισανθρωπία. Γιατί? Διότι άπαξ και έγινε, σε έχει στο χέρι πια. Την άλλη στιγμή θα σε ρίξει πάλι. Εσύ θα καταφύγεις πάλι στο μάλλον ή στη μάγισσα, θα σε σηκώσει, θα σε ξαναρίξει και θα γίνει αυτό το καϊτανάκι επόμενη ζωή πλέον. Θα σε παράδειγμα, μην νομίζω ότι σας λέω παραμύθια. Είναι δοκιμασμένα αυτό το πράγμα. Είχε έρθει ένα ζευγάρι κάποτε στην εξομολόγηση και αυτοί οι άνθρωποι γνωματισμένοι, κοινωνικά καταξιωμένοι, όπου ο σύζυγος κάθε τρεις και λίγο 10 φορές την ημέρα ματιαζόταν σε μια υπεύθυνη θέση την οποία είχε και έβαλε τηλέφωνο τη γυναίκα του αμάν, πεθαίνω, κάνε αυτό κλπ. Λοιπόν, 10 φορές την ημέρα για το πάνω κάτω τον είχε κάνει αλογάκι τον σχόλου το διάβολο. Ήσαν τους τα εξήγησαν, τα είπαμε αυτά τα πράγματα, έφυγαν οι άνθρωποι, ήρθε μετά από 2-3 μήνες να εξομολογηθούν πάλι, λέει, τι γίνεται, άμπλη, no problem. Δηλαδή, ναι. Δεν ξαναείχα πρόβλημα, γιατί καταλάβατε όταν σε πιάσει στον ιστό της αράχνης, μετά είσαι τακτικός πελάτης, σε ρίχνει, σε σηκώνει, αυτή η δουλειά γίνεται. Όταν πάθεις να δίνεις σημασία και μετανοήσεις και στραφείς στην Εκκλησία και στον Χριστό, ο διάβολος σε λιγουρεύει, αλλά δεν μπορεί να σε φάει. Καταλάβατε. Επίσης, μία άλλη μάρτυρα, παμπάλια και πολύ διαδεδομένη είναι οι προλήψεις και δυσδαιμονίες. Εδώ είναι χορός χιλιάδων προλήψεων, διάβολο εκατομμυρίων ή δυσδαιμονιών, στις οποίες ο Μακαρίτης ο Νικόλαος Κοντήτης και άλλοι λαογράφοι έχουν συγκεντρώσει σε τόπους ολοκλήρους από βιβλία, αλλά φανταστείτε τι γίνεται με τις προλήψεις και δυσδαιμονίες στους διαφόρους λαούς. Τα πιο γνωστά έτσι και πιο συνηθισμένα είναι Κρήτη, και είναι 13. Δεν κάνω τίποτα. Δεν θα αποφασίζω. Είναι 3 και 13. Πρόληψη στη δυσδαιμονία. Ο διάβολος τρέχει τα χέρια. Είναι καινούριο το σπίτι που πηγαίνουμε να πω με το δεξί. Όχι με το αριστερό για να είναι γουρλίδικο και καλωσιωμένο. Ο διάβολος τρέχει τα χέρια των ικανοποίηση. Του να μην βασιλευτείς πει ωραίος που είσαι. Το φτύσιμο αυτό λοιπόν είναι ότι αποτρέπει το κακό και ούτω καθεξής. Και τι παξίδιο είναι το άλλο το πιο συνηθισμένο, το οποίο είναι μια ειδωλολατρική απόλυτη θέση, ήταν η Δρυίδε. Η Δρυίδε ήταν λαοί στη Βόρεια Ευρώπη, μας άντρα τους έξυπνους και δείχνουν εμείς είμαστε οι υποβρασμένοι και οι φτωχοί συγγενείς και αυτοί οι σπουδαίοι, αυτοί ήταν οι Δρυίδες, οι Ιδωλολάτρες και εμείς τους δώσαμε. Τους μάθαμε τον χριστιανισμό και τα γράμματα, τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ιδρύεται λοιπόν πίστευαν ότι μέσα στα δέντρα κατοικούν θεοί, θεότητες. Γι' αυτό και χτύπαγα τα δέντρα και επικαλούνται τους θεότητες. Αυτό σημαίνει το χτύπαξίδι. Λοιπόν, γινόμαστε ιδωλολάτρες χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Κομμένα λοιπόν αυτά. Και πολλά άλλα τα σχέδια. Τώρα λίγα είπα έτσι ενδεικτικώς. Λοιπόν, αυτό για τις συνέπειες είπαμε ότι είναι αποχωριζόμαστε από τον Χριστό και συντασσόμαστε με τον διάβολο. Θέλω να πιστεύω ότι κανείς από αυτούς οι οποίοι το κάνουν συνειδητά δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο. Επιδιώκει το αντίθετο, αλλά στην πραγματικότητα επιτυγχάνουν αυτό. Γι' αυτό σας τα λέω με σαφήνεια για να τα γνωρίζετε και να μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα κανείς, όχι μόνο από εσάς, αλλά και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι στο σπίτι σας ή στη γειτονιά σας, στη συνεργασία σας, οι οποίοι μπορεί να είναι θύματα αυτών των καταστάσεων. Και πάντα Χρήστο μπορώ να σου δώσω και να έχω ένα βιβλιαράκι εδώ που έχω γράψει για τη δουλειά. Αν θέλετε να το προτιμήσετε, να το μοιράσετε στους αδελφούς εδώ για να έχετε και έντυπο στα χέρια σας. Λοιπόν, επίσης να πούμε και λίγα λόγια για κάτι άλλα, άλλες πιο έτσι μοντέρνες, όχι μοντέρνες περισσότερο εκδοχές, μοντέρνες τρομάδες, δηλαδή παπάλες, είναι αλλά εμφανίζονται ως μοντέρνες, νεοτεριστικές μορφές μαγείας, οι οποίες και αυτές ταλανίζουν την κοινωνία και όλα αυτά μαζί τα οποία λέμε σήμερα είναι ένας βασικός λόγος και μια βασική αιτία για το κατάρτημα της χώρας μας και του λαού μας σήμερα. Ρωτάω τους ανθρώπους, έχετε πάει σε κανένα από αυτούς που λένε ότι βλέπουν τον Χριστό, βλέπουν την Παναγία, τους ανθρώπους, ορκίζουν τους φωτισμένους ή τις φωτισμένες. Κάποιοι παππούδες, γιαγιάδες ή κάποιοι άλλοι ταλέμποροι, ας πούμε, οι οποίοι νομίζουν ότι βλέπουν τον Χριστό, την Παναγία και το παίζουν οι ιερείς και λοιπά, και ότι αυτοί σταυρώνουν και εξορκίζουν και δουλειά αυτά. Και είναι, δεν είναι ζήτη. Μερικοί έχουν γίνει και διάσημοι, πώς ήταν η Αθανασία, η Κρικέτη στο Εγάλιο, πώς ήταν ο Βασίλη, αυτό εδώ στα καλύβια του Κουβαρά, πώς είναι και άλλοι. Κυρίως είναι παλιοημερολογίτες, πλανεμένοι, δηλαδή απευθυσμένοι από την Εκκλησία, οι οποίοι το παίζουν φωτισμένοι, είναι μάγοι. Μάγοι. Εν ονόματι των δαιμονίων ενεργούν. Και τα δαιμόνια μπορεί να κάνουν να προκαλούν κάποια τρίκη, τα οποία να μοιάζουν με τα πατριώτα. Θυμάστε και από την Καινή Διαθήκη. Ο Σίμων ο Μάρος έκανε κάτι τέτοια τρίκη και τρομοκρατούσε τους ανθρώπους. Αμάν λέει, πω ότι είναι αυτός εδώ. Μόλις πήγε ο μπροστά στον Απόστολο, μαζεύτηκε σαν γατούλα, ας πούμε, φοβισμένη, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Λοιπόν, αλλά το κάνουν κάποιους τον Απόστολο που βρίσκουν μπροστά στους Αγίους. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Λοιπόν, άρα μακριά από αυτού, μακριά από τις αιρέσεις, τις διάφορες και τα σχίσματα όπως είναι οι παλαιομερολογίτες, άρα να μην πάτε ποτέ και για κανένα λόγο, ούτε στην Ειρήνη Χρυσοβαλάτου, στην Ολικόβηση, ούτε στον Άγιο Κυπριανό, στη Λιλή, διότι είναι μοναστήρια παλαιομερολογήθηκα, άρα εκτός της Εκκλησίας σχεσματικά, επομένως δεν υπάρχει η χάρη σε εκεί, αλλά τα δαιμόνια ενεργούν. Προσέξτε γιατί τα λέω για τα πιο γνωστά, διότι εκεί, από ό,τι βλέπω από την εξομολόγηση, είναι η εμπειρία της εξομολόγησης, 20 και πλέον χρόνια εξομολογήσεως, που με κάνει να έχω ομαδοποιήσει αυτά τα πράγματα για να τα προσέξω. Όπως επίσης και σε κάτι μοναστήρια εδώ στην Αττική υπάρχουν πολλά προς τα καλύβια του Κουβαρά, προς τα εκεί, όπου οι παλιοβελίδες σοριάζουν. Λοιπόν, και άλλοι, και αυτοί κυρίως επιδίδονται σε εξορκισμούς, εντυπωσιακούς εξορκισμούς. Μακριά από αυτό το πράγμα. Ό,τι θέλετε θα πάτε στον πνευματικό σας πατέρα, θα πάτε στην ενορία σας και όχι από εδώ και από εκεί, όπου διάφοροι πλανεμένοι σοφέρουν ως ειδικοί επιπατρός του Χριστού και μας συνδέουν με τον διάβολο και μας απομακρύνουν από τον Χριστό. Έχουμε και τις λεγόμενες παραθρησκείες, τις σέκτες, τις καταστροφικές λατρείες, όπως ονομάζονται, οι οποίες είναι μια πληγή, φοβερή πληγή για τον δυτικό κόσμο. Θα πούμε λίγα λόγια, έτσι θα ονομάσουμε περισσότερο, ούτως ώστε να έχουμε και χρόνο να ερωτήσετε μετά, αν θέλετε κάτι, και να πάτε και στο σπίτι σας για το αποκριάτικο τραπέζι. Ακούς σήμερα ότι είναι in, είναι μοντέρνος, είναι μέσα στα πράγματα δηλαδή, εκείνος ο οποίος έχει τον γκουρού του, τον γκουρού, τον δάσκαλό του, εκείνος ο οποίος κάνει γιόγκα, για τις μορφές της γιόγκα, εκείνος ο οποίος κάνει διαλογισμό, εκείνος ο οποίος κάνει το φιλάντερ στην ευρωπαϊκή εκδοχή της γιόγκα, τον προφάλαμο της γιόγκα. Και σου λέει, μα αυτά είναι γυμναστική κάνω. Χωρίς να ξέρει ο καλέκορος. Γιατί η μάθεια ή η αμάθεια οδηγήσε μαζί με τη μη εκκλησιαστική ζωή οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να ξέρω τα λεπτόρους ότι αυτά με τα οποία ασχολείται είναι θρησκευτικές πρακτικές του Ινδουισμού και διαφόρων άλλων θρησκευμάτων της Απανατολής, όπως και αυτά που θα δούμε συνέχεια. Διότι γιόγκα σημαίνει ένωση με τον Θεό. Εγώ δεν έχω ακούσει καμιά γυμναστική, αυτή που κάναμε στο σχολείο, ισουηδική, γυμναστική, δεν ξέρω και ό,τι άλλο, να μας ενώνει με το Θεό. Γιόγκα σημαίνει ένωση με το Θεό. Είναι λοιπόν Ινδουιστική, θρησκευτική, πρακτική, η οποία συνδέεται, η οποία ατυχεί αυτή την δαιμονική πεποίθηση ότι μπορείς να επιτύχεις τα πάντα δια των ιδίων δυνάμεων εάν εφαρμόσεις ορισμένες τεχνικές και μεθόδους. Δηλαδή, ο Χριστός μας είπε, για να καταλάβετε, σας λέω αυτή τη διαφοροποίηση για να το καταλάβετε. Ο Χριστός τι μας είπε, χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Αυτό λέει ο Χριστός. Αυτοί όλοι σου λένε κατ' ουσίαν την πράξη, χωρίς τον Χριστό δίνασε τα πάντα, αρκεί να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Άρα είναι αντίχριστο αυτό το σύστημα. Δεν είναι αυτό η αστική ή κάτι τέτοιο όπως τους κορυδεύετε, τους λένε, αλλά με αυτό το πράγμα, εάν επιμείνεις σε αυτή την ιστορία και προχωρήσεις σε περαιτέρω να κατεβείς και άλλα σκαλοπάτια, αρνείσαι την πίστη σου, και ο Θεός να βάζει το χέρι του. Διότι αν γίνουν και μοιήσεις και τέτοια πράγματα σε διάφορα πράγματα, μετά για να επιστρέψεις στην Εκκλησία πρέπει να χρηστείς με το Άγιο Δήρο, διότι έχεις αρνηθεί το βάπτισμά σου. Προσέξτε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι επικίνδυνη. Επίσης, άλλες μορφές που έχουν λάβει τη μορφή επιδημίας σήμερα. Σου λέει ομοιοπαθητική. Βελονισμός, μαγνητισμός, μασάζ σιάτσου, ρέικι, ρεφλεξολογία και δεν συμμαζεύεται και το κάνουν αυτά κάποιοι που είναι οι δήμονες σε καταπληκτική από το Βιετνάμ, από την Ταϊλάνδη, είναι Ταϊλανδέζικο λέει, είναι Ιαπωνέζικο, είναι Κινέζικο είναι, και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, όλα αυτά τα υποπροϊόντα, τα αποβράσματα των θρησκευμάτων αυτών της Απανατολής έρχονται σαν μεσιανικές ιδέες, οι οποίες μας υπόσχονται ότι μπορούν να μας λυτρώσουν από τα πάντα, να μας θεραπεύσουν από καρκίνους μέχρι το θυμό, μέχρι τη ζήλια, μέχρι ό,τι δεν ακούτε το τι λένε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει στις τηλεοράσεις που τους μαζεύουν εκεί μια και ένα σχόλιο άλλο βράδυ. Απίθανα πράγματα. Είναι δηλαδή θαυματοποιεί Είναι δηλαδή απατεώνες ολικής, οι οποίοι κοροϊδεύουν τους φοβισμένους και ανασφαλείς ανθρώπους, οι οποίοι ως ξυπνάκηδες έχουν αποστασιοποιηθεί από την Εκκλησία, από τα μυστήρια, από τον Χριστό και προσπαθούν εκεί να καλύψουν αυτές τις καταστάσεις. Και εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, διότι χτυπάει τους διαφόρους ανθρώπους αναλόγως με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και βλέπετε ότι τους μεν λαϊκά στρώματα και τα ευρέα στρώματα και τα βουτάει ο διάβολος μέσα από τον χιλιασμό, αυτός τους διακοπήτες και λοιπά, σου λέει ο Αρπαγερδόν, τρομοκρατούν τους ανθρώπους και τους ή τους πληρώνουν εκεί πέρα για να ενταχθούν και μετά τους ξεδουμίζουν, χτυπάει με αυτόν τον τρόπο. Τα άλλα στρώματα, τους εξυπνάκεδες, τους αυτούς, μέσα από τέτοιες γουρουιστικές πρακτικές που σου λέει έχουμε διπλώματα, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε τούτο, έχουμε εκείνο, έχουμε αυτό και πηγαίνουμε εκεί πέρα και βλέπετε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι έξυπνοι, αλλά όχι έξυπνοι ακριβώς, εξυπνάκηδες, δηλαδή βλάκες, οι οποίοι αρνούμενοι την αλήθεια γίνονται υποχείριοι του διαβόλου. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβω. Πριν από καμιά δεκαετία χρόνια θα είχατε ακούσει, θα είχατε διαβάσει ότι στην Νότιο Γαλλία ή η Ελβετία εκεί πέρα είχε γίνει μια ομαδική αυτοκτονία 40 ανθρώπων οι οποίοι ήταν οπαδοί του ναού του ίδιου. Αυτοί ήταν πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, δηλαδή οι ελίτες, οι ανθρώπινοι. Οι οποίοι είχαν ορμηθεί φυσικά τον Χριστό, τον ζωμπάει αυτό από τον Χριστό, ασχολούμενο. Και οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε αυτή την ομάδα για να καλύψουν τις ανασφάλειες και τις φοβίες τους. Ο γκουρού τους, ο δάσκαλός τους, κάποια μέρα τους λέει αυτοκτονήστε. Και αυτοκτόνησαν. Τους βρήκαν και τους 40 τέζα εκεί πέρα. Όπως επίσης είχε γίνει κάτι παρόμοιο και στη Γουιάννα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο παρόμοιο, ομαδικές εκατοντάδων ανθρώπων αυτοκτονίες ή σφαγές, ας πούμε, ή στην Ουγγάντα ή το καθεξής. Αυτά είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν με αυτούς τους εξυπνάκηδες, οι οποίοι αρνούνται τον Χριστό για να πέσουν στα χέρια του διαβόλου σαν κορόιδα ολικής. Επίσης, άλλη μορφή είναι η μασονία. Rotary Lions. Rotary Lions είναι προθάλαμη της μασονίας. Η μασονία η οποία εμφανίζει ως φιλοσοφική κίνηση, ως κοινωνική οργάνωση, αλλά κατ' ουσίαν είναι μια αντίχριστος θρησκευτική σέκτα, διότι έχει μυστήρια, πιστεύει στις θεότητες, ειδωλολατρικές θεότητες του Ινδουισμού, του αρχαίες Αιγυπτιακές θεότητες, αρχαίες Ελληνικές θεότητες και του Γαλλικής. Δηλαδή έχει ένα μείγμα ειδωλολατρίας, μπορεί να έχουν και κάποια ελάχιστα ερετικά, θρησκευτικά, χριστιανικά στοιχεία, μια ρώσικη σαλάτα κυριολεκτικά, και οι οποίοι έχουν βάθμισμα δικό τους, έχουν γάμα δικό τους, και εσείς έχετε δει κανένα φιλανθρωπικό σωματείο ή κοινωνικό σωματείο ή φιλοσοφικό σωματείο να έχει μυστήρια. Μυστήρια έχει η Εκκλησία. Άρα όταν έχουν μυστήρια καταλαβαίνετε ότι είναι μια θρησκεία η οποία αντιστρατεύεται την Εκκλησία, είναι ασυνδίδωστος στην χριστιανική ιδιότητα και δεν μπορεί να είναι κανείς και χριστιανός και μασόνος, διότι που δίνεται της δυσή κυρίης δουλεύει όπως λέγει ο Χριστός ή του ενός αντέξεται και του εταίρου καταχρονίσει. Να ξεκαθαρίσουμε το Χριστό είναι το διάβολο, ο οποίος είναι ένα τελειώνα. Και όταν έχει κανείς προχωρήσει σε μοιήσεις, στη μαγνησονία όμως και σε αυτά όλα τα οποία σας είπα επιτροχάδι προηγουμένως, τότε για να επιστρέψει στην Εκκλησία πρέπει να γίνεται μια ειδική εκκλησιαστική τελετή και κρύεται με το Άγιο Μύρο, γιατί είχε αρνηθεί την πίστη και το βάθος βάθος. Σας τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να πέσουμε εμείς τα κτίσματα, το διάβολο δεν παίζει κανείς, τρώει το κεφάλι του. Επίσης, το ίδιο, επειδή στα τελευταία χρόνια και αυτό το φρούτο, Made in USA, είναι εισαγόμενο από τη ΣΥΠΑ και δεν συμμαζεύεται, είναι αυτή η αρχαιολατρία, ο παγανισμός, ο δωδεκαθεϊσμός και όλα αυτά τα γελία κατασκευάσματα κάποιων οπαδών του Ιουλιανού του Παραβάτου που προσπαθούν να επανάνε, να ξαναζωντανέψουν τις ιδεολογικές θεότητες και οι οποίοι όποιος εμπλακεί σε αυτά τα και μυθεί και προσχωρεί σε αυτά τα πράγματα περιέρχεται στην κατηγορία που είπαμε και για τις άλλες προηγουμένες. Τώρα, οι ιεροί κανόνες σας είπα τι προβλέπουν για αυτές τις περιπτώσεις και θα ήθελα να κλείσω και με τις ερωτήσεις μπορεί να πούμε και άλλα πράγματα με κάτι το οποίο έχω κατακλείδα εδώ στο βιβλίο που θα σας χαρίσω μέσα στο βιβλίο που θα δώσει ο πατήρ Χρήστος. Ποιος είναι ο εκκλησιαστικός τρόπος υπερβάσεως του φόβου και της αγωνίας για το μέλλον μέσω της μνήμης του θανάτου κλπ. Λέγει λοιπόν σε ένα από τα αποσπάσματα του Άγιος Προσμάτου μιας διδακτής, ο Άγιος Προσμάτου εντελώς. Όταν όποιοι τα μεταχειρίζεστε αυτά τα διαβολικά ματολογήματα, έτσι τα χαρακτηρίζει, διαβολικά ματολογήματα και εξορκίσματα και εποδέματα και γητεύματα, όπως είναι σολομονικές και όλα αυτά τα πράγματα που δαιμονικά είναι και άλλα παρόμοια, να εξέβρετε, προσέξτε, είναι σαφέστατος ο Άγιος Θεσμός ο Θεός. Φωτιά βάλετε στα οστίδια σας και καίεστε ζωντανοί και εδώ και στην άλλη ζωή και κληρονομάτε την αιώνια κόλαση μαζί με το διδάσκαλό σας τον διάβολο και τους τρόπους. Σαφέστατος. Και ένα δεύτερο, και αν θέλεις να ειδείς την τύχη σου ή τη μοίρα σου, σήκω κομμάτι αυγή και πήγαινε στην εκκλησία και κοίταξε τους τάφους των αποθαμένων τι είναι, στο χάσου και υπέ. Δεν ήταν και εκείνοι άνθρωποι σαν εμένα και απέθανε. Έτσι θέλω να πεθάνω και εγώ αύριο και να μην αποτολμήσω να κάνω αυτά τα διαβολικά καμώματα γιατί χάνομαι και αρμανίζομαι. Και λέει ο νόμος, δηλαδή οι ιεροί κανόνες, αυτό σημαίνει ο νόμος, πως όποιος κάνει αυτά ή παρακινεί άλλους 20 χρόνους να μην μεταλλάσσει. Αυτά. Έτσι σε πρώτη φάση. Λοιπόν, να είστε καλά με τα μεταλλάσσια της κοινωνίας. Πάτερ Γιώργη, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει δαιμονική επίδραση μέσω βιβλίων ή ταινιών επιστημονικής φαντασίας ή όποιον άλλων, παραδείγματος χάρη που είναι πλέον διαδεδομένο όπως χάρη πόλεμ, όπως το Ιωαννίδη, δεν ξέρω τι άλλο. Αν υπάρχει επίδραση και με τι επιπτώσεις, βιβλία ή ταινία. Πολύ σωστά. Σαφέστατα υπάρχει επίδραση όπως και κάτι που είπα και σήμερα στην Εκκλησία. Σήμερα είναι η μέρα της Σαπόκρεο, όπου στην Εκκλησία αναμνησκόμενα τους τελούς της κρίσεως και προβληματιζόμεθα για το πώς πρέπει να ζήσουμε για να προετοιμάσουμε και την μέλουσα ζωή μας και οικονομικώς εκτός της Εκκλησίας ζώντας, ξεφαντώνουμε κρεπάλι μέχρι κλπ. Και με αυτά τα μασκαρέματα. Και από ό,τι ακούω, δεν είναι εκείνα τα αυτόα μασκαρέματα των λεωνόρων ετών που τα παιδάκια, κοριτσάκια μπορεί να τη δώσει τα κοκκινοσκουφίσια ή τα ρόλια καουμπόιδες ή δεν ξέρω και όλοι τι άλλο, τα ανώδυνα, αλλά είναι καθαρά δαιμονικά, καθαρά μαγικά, καθαρά τερατών. Μάλιστα μου έλεγε μια μητέρα που έκανε την πλακία εκείνα στο καρτέλιο της το παιδί τη, ότι αν τραβούσε ένα σκηνάκι, γινόταν αίμα, φαινόταν σαν να γίνεται αίμα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ήταν τρομοκρατημένοι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, όπως και οι ταινίες αυτές, Harry Potter ή τώρα βρίσκουν άλλα, λέει, υπέρευτη βολιά, που έβγαλαν αρκετά δισεκατομμύρια αυτοί και πήγαν στις σατανιστικές οργανώσεις, γιατί Crowley, αυτοί οι συγγραφές, όπως λένε, ήταν σατανίστρια. Λοιπόν, και αυτά και άλλα έργα τα οποία διαδέχονται αυτά και τραγούδια επίσης με αντίστροφα μηνύματα σατανιστικά τα οποία προτρέπουν στη σαδωνολατρία και στην αρκομανία και ούτω καθεξής ασφαλώς ενεργούν αρνητικά διότι όταν δίνεις δικαιώματα στο διάβολο ο διάβολος τα παίρνει και σου ρίχνει. Δεν υπάρχει έλεος εκεί πέρα. Λοιπόν, όποιος παίζει με την οδειά, όπως παίζει με τον διάβολο, τρώει το κεφάλι του. Επομένως, ας το προσέξουμε, καμία σχέση μαζί του, αυτός θα κάνει τη δουλειά του, εμείς τη δουλειά μας, την εκκλησία μας, και τότε δεν έχουμε να απολυθούμε τίποτα. Αλλιώς, βάζουμε το κεφάλι μας μέσα στο στόμα του λύκου. Και αναλαμβάνουμε την ευθύνη η όρθιση επί άλλου. Πάτε Γιώργη, ο Βλοκίδε. Ήθελα να ρωτήσω κατά πρώτο εικόνες μέσα από τα περιοδικά αυτά, πώς μπαίνουν μέσα στην ψυχή του παιδιού, μια και έθεσε το ερώτημα, κυρία πριν, και δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις πολιτικές τέχνες. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ο ρόλος, ο σκοπός τους και τι επίδραση έχουν στον άνθρωπο. Μπράβο. Αυτό το παρέλεγχο σου το πω. Το πρώτο είναι ότι, κοιτάξτε, μέσα από την τηλεόραση, η οποία έχει γίνει τρεμανάλα, ας πούμε, και είναι παρακειμένης εποχής. Τώρα έχουμε νέα φρούτα. Μέσα από το διαδίκτυο κυρίως. Facebook και δεν συμμαζεύεται. Όλες αυτές οι εικόνες, οι οποίες είναι στο 99,9% για να μην πω το 100% για να είμαι δίκαιος, είναι αρνητικότατες και δαιμονικές. Όλες υποθάλπουν τα κατώτερα, όχι κατώτερα, έχει ο πεπτωχός άνθρωπος, επηρεάζουν τις ψυχές των ανθρώπων, πολλών μάλλον των παιδιών που εγγράφονται και γι' αυτό έχουμε πολλές ψυχασθένειες, έχουμε πολλές φοβίες, ανασφάλειες και γι' αυτό έχει γεμίσει ο τόπος από παιδοψυχολόγους και δεν συμμαζεύεται, ας πούμε, διότι τα παιδιά τα οποία υφίστανται αυτές τις επιδράσεις ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Και εφόσον δεν έχουν πάει στο Χριστό ή δεν πάνε στο Χριστό, πηγαίνουν στους γιατρούς. Δηλαδή αρρωσταίνουν τα παιδιά και ζουν διαβίου αυτή την αρρώστηση. Είναι μια τραγική κατάσταση η οποία ως ημέρα αυξάνεται. Τώρα, όσον αφορά τις πολιτικές τέχνες και ευχαριστώ που το υπενθυμίζεις, είναι άλλο ένα παραμύθι. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο, σε μια εποχή βίας, θα κάνουν τα παιδιά τους ασφαλή και θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις ή θα διαμορφωθεί το χαρακτήρα τους και κάτι τέτοια. Ουδέν τούτο αναλυτέστερο. Οι πολιτικές τέχνες και αυτές έχουν ένα θρησκευτικό υπόβαθρο των χριστιών της από Ανατολής, οι οποίες ακριβώς καλλιεργούν αυτό το ήθος το οποίο είπαμε, ότι δια των ιδίων δυνάμεων, και τις δικές μου δυνάμεις δηλαδή, εάν εφαρμόσω αυτό το εκείνο και το άλλο, θα μπορέσω να είμαι δυνατός, θα μπορέσω να αντιμετωπίσω τον καθένα, επομένως δεν έχω ανάγκη κανένα Χριστό και τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι ακριβώς μέσα στο ίδιο ήθος και επομένως είναι καταστροφικό και όσοι στέλνετε στα παιδιά σας πάρα τα σήμερα και όλες πρέπει να τα αποσύρετε από εκεί για να προλάβουμε ό,τι είναι δυνατόν. Γιατί ξεκινάνε έτσι, μετά πρέπει να αρχίσουν οι ίδιες αυτά τα ντάμπλου που λέει ο Κωνσταντάρας σε μια ταινία που λέει αυτά, ναι, όλα αυτά είναι εμποιήσεις, μαύρες ζώνες, κόκκινες ζώνες, κίτρινες ζώνες και δεν ξέρω τι κλπ. Είναι θρησκευτικές εκφράσει τους αποανατολείς, επομένως σιγά σιγά όλοι στέκονται σε μια άλλη πίστη τους. Άλλος. Ναι, ήθελα να πω κάτι, ότι έχει γνωρίσει ένα περιστατικό που έγινε μια ανάγκη στην Κερατέα. Δεν άκουσα. Στην Κερατέα, έγινε μια ανάγκη. Α. Λοιπόν, μαζεύτηκε ο κόσμος και ξαφνικά μετά από τι ήρθε ο παπάς μέσα. Μόλις είδε το παιδάκι του παπά, έσκασε στο πλάνο, δεν θα σας πω μελάνε, στο γυρίζαν ανάποδα, το βγάζαν έτσι σαν πνεύμα από το στόμα και αυτά, και φοράξε τον παπά. Λέει, γρήγορα με δύο μάθηκε, πείτε όλοι που το πιστεύω. Ήταν όλοι το πιστεύω και το φούτα και μέσα στην κολυπήθρα και έλεγε η Ρέβησε Μαρία μου, το δώσαν το όνομα Μαρία. Η Ρέβη τρεις φορές, μετά το παιδάκι συνήθε, όλα, αλλά όταν το φούτα το πάω που είχε δει μέσα, έσκασε στο πλάνο, πελάτη. Και μετά μάθαμε ότι αυτός ο παπάς ήταν και είχε εξορκιστεί. Τώρα, πώς έκανε μυστήριο που συνήθε το παιδάκι. Προσέξτε, οι ειδικοί εξορκιστές σήμερα δεν υπάρχουν. Ό,τι σωστό λέει, αυτό είναι πλανημένο. Γιατί μερικοί παλιοφορολογείται κύριο, πώς θα παλιοφορολογείται. Οι παλιοφορολογείται επιδίδονται στην τρομοκρατία για τον εξορκισμό. Έχουμε κάποιος είδαν και εκεί στο μοναστηράκι κλπ. Σε ένα παλιοφορολογείται το εξορκισάκι που έκανε εξορκισμό, γινόταν το σόου και το σώσο που λένε. Λοιπόν, μακριά από αυτό εδώ. Δεν είναι οι εξορκιστές. Ένα άλλο θα ρωτήσω για την Αγία Ειρήνη του Σοβαλάνδη. Ναι, σας το είπα. Μπορούμε να πιστεύουμε την Αγία Ειρήνη του Σοβαλάνδη. Δεν θα πηγαίνουμε. Όχι. Έτσι, εγώ και πήγα την ανάρτηση στο παιδί. Έγινε καλά, εγώ δεν θα πηγαίνω καμία καλόγρια, τα τίποτα. Απλά είναι μια που η Αγία Ειρήνη υπάρχει του Σοβαλάνδη. Ναι. Καλά κάνουμε και μου δίνει την ευκαιρία. Ναι. Και η Αγία Ειρήνη είναι Αγία της Εκκλησίας, γιορτάζει 28 Ιουλίου και ο Άγιος Κυπριανός είναι Άγιος της Εκκλησίας, γιορτάζει στις 2 Οκτωβρίου. Αυτά που είπα δεν έχουν σχέση με τους Αγίους, αυτά είναι Άγιος της Εκκλησίας. Με τα συγκεκριμένα τα πηδρήματα τα οποία είναι σχισματικά, άρα εκτός της Εκκλησίας μοναστήρια. Αυτό να διακρίνουμε. Και θέλει να θυμίσει την Αγία Ειρήνη ή τον Άγιο Κυπριανό, φτιάξει μια εικόνα, είναι στις θεατρούς ή πήγαινε στην εκκλησία μια εικόνα να την προσκυνούν οι άνθρωποι κλπ. Δεν έχει σχέση, δεν αμφισβητούμε τους Αγίους, αλίμονο. Τα συγκεκριμένα τα κτίρματα που είναι σχισματικά, άρα εκτός της εκκλησίας. Άλλη μία ερώτηση να πιέζετε. Ένας, γιατί δεν ακούω. Πέστε εσείς και μετά θα πείτε. Στην Αγία Ειρήνη, επειδή έχω πάει πολλές φορές, δίνουν κάποιο μιλαράκι για το οποίο... Τίποτα, μην θέλετε τίποτα από αυτά. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ούτε τον αγιασμό του παπά, γιατί δεν είναι αγιασμό. Δεν το ξέρουμε αυτό, εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, γι' αυτό η άγρια είναι ελαφρυντικό. Η άγρια είναι ελαφρυντικό, αλλά δεν θα το ξανακάνει. Δεν θα το ξανακάνει. Τίποτα από αυτά που κάνουν εκεί, διότι πολλοί πάνε και παίρνουν και κοινωνούν και όλα αυτά και ομολούν τους διαβάζουνες και αυτά είναι βαριστά διαμαρτία, διότι είναι σαν να δίνεις ένα ψυχολογάκι, ένα πιστοποιητικό να νομιμοποιείς δηλαδή την αίρεση και το σχίσμα και είναι βαριστά διαμαρτία. Προσέξτε καλά. Καθόλου και τίποτα και εάν πρόκειται να κάνει όταν πάτε να εξομολογηθείτε να το πείτε και δεν θα επαναληφθείτε. Άλλος. Η ροκ μουσική έχει κάποια σχέση. Η ροκ μουσική και η heavy metal κλπ. Επειδή έχουν τα αντίστροφα μηνύματα, είναι δαιμονικά μηνύματα, τα οποία δεν ξέρω πώς γίνονται, αλλά εδώ θα δείτε ίσως που είναι πιο τεχνοκράτες σε αυτά τα πράγματα, άμα τα πάνε και παίξουν ανάποδα, έχει ύπνο στο σατανά. Δεν λέω ότι το κάνουν όλα, αλλά πολλά από αυτά, από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ. Λοιπόν, επομένως, όλα αυτά ασκούν μια επίδραση πάνω στον άνθρωπο. Και κάθε τι το δαιμονικό, ξέρετε, είναι και το εξής, αυτή είναι η κυφαγίδα. Όπως και το δηλητήριο και διάφορες παγίδες, είδε στο τυράκι για το ποντίκι, είναι λαχταριστό. Έτσι και όλες αυτές τις παγίδες του διαβόλου είναι λαχταριστές και όσο τις οδηγήσεις και σε ξεκάνει. Πατέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, μία ερώτηση. Είπατε κάποια πράγματα για τη θρησκεία και τις ανατολίες, έτσι, από ανατολής, τελικά, αγγλισμός, πληθυσμός. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν γι' αυτό ότι ο τάγμα Αγιώτης να συμμετάσχει μαζί τους και να προσέρχεται το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Πώς είναι δυνατόν? Η απάντηση είναι, κακώς γίνονται όσα γίνονται, τα οποία υπερβαίνουν τα εσταμένα. Δεν είναι μια μακαλή θελήσεως, δεν μπορεί κανείς να... Και είναι λάθος τη συμμετοχή στο ΨΕ, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ή αιρέσεων καλύτερα, να το πούμε, όπως επίσης και οι συμπροσευχές που ασκείς με διαφόρους θρησκευτικούς ηγέτες, αιρετικούς ή άλλων θρησκευμάτων. Φυσικά είναι λάθος. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα νέο είδος, άιστες, μη εκκλησιαστικό, το οποίο ελπίζουμε τη χάρη του Θεού να εξαφανιστεί σύντομα. Πατελέω, μεταφέρω ερώτημα μιας κυρίας. Η επίσημη εκκλησία έχει αναφέρει κάτι στους πάντες. Μεταφέρω ερώτημα μιας κυρίας. Η επίσημη εκκλησία έχει υπολογιστεί κάτι, έχει βγάλει κάτι βοηθητικό για τον κόσμο. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο. Τι πάνε να πει επίσημος εκκλησία. Εκκλησία είμαστε όλοι και σας είπα. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία, τα οποία έχουν για τη μαγεία και λοιπά, εκλαϊκευμένα, τα οποία μπορεί να δει κανείς. Και σας είπα ήδη προηγουμένως, θα δώσω στον πατέρα Χρήστο αυτό, θα το φωτοτυπήσει και θα σας το μοιράσω. Επομένως, αυτά δεν είναι δικές μου απόψεις προσωπικές, είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας επάνω σε αυτό το θέμα, εν συνόψη προσφερωμένη. Έτσι. Άλλος. Εσείς θέλετε κάτι από εδώ, είχατε πει προηγουμένως. Γλωσσοφαγιά. Ναι, και γλωσσοφαγιά. Η γλωσσοφαγιά είναι επίσης δαιμονική ενέργεια. Και κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία είπαμε ενεργούν εκεί όπου ο διάβολος βρίσκει. Ο διάβολος πάει τα μούτρα του όταν ζούμε εκκλησιαστικά. Και εκεί δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Όπου όμως μας βρίσκει γυμνούς και ατύχιστους και αθωράκιστους, εκεί θα βρει. Αλλά με δική μας ευθύνη. Όχι. Μακριά θέλουν προφύλαξε ένα από αυτά να πούμε, με αυτή την έννοια. Διότι, κοιτάξτε, τώρα αυτά που λένε οι κυρίες, μου δίνει την ευκαιρία να σας πω το εξής. Εκεί στην Καρδικαρέα, όπου λειτουργώ, έρχονται, επειδή είναι κεντρικό σημείο και περνούν πολλοί άνθρωποι, με βρίσκουν εκεί την Κυριακή που βλέπω τα πνευματικά μου παιδιά και τα λέμε δύο λίγο. Έρχονται και διάφορα άνθρωποι, πάντα μου βιώσε μια ευχή. Τι ευχή να σας διαβάσω? Να μου λέει, τίποτα δεν πάει καλά στη ζωή μου. Τα προσωπικά μου, δεν μπορώ να παντρευτώ, η εργασία μου, τα παιδιά μου, το άλμα μου, το βήτα μου, το γάμο μου, το δέλεπτο. Κάτσε ρε παιδιά, διαβάσω μια αιτία, αλλά για να σε ρωτήσω πρώτα κάτι. Σου κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις επάνω σε αυτά τα θέματα και βλέπω ότι είναι βουτυγμένη μέσα στη μαγεία. Λέω και λίγα πάρατε. Και λίγα πάρατε. Ο Θεός δεν αφήνει το διάβολο να σας εξοντώσει, γι' αυτό και είστε εδώ πέρα σήμερα. Διότι όταν δίνει δικαιώματα, παντρεύονται. Ας το προσέξουμε αυτό. Αν θέλουμε να τα γλιτώσουμε από αυτή την πάπρικα, ας αποταγούμε και πάλι το διάβολο και συνταθούμε με τον Χριστό. Τα πράγματα είναι απλά. Η μετάνοια είναι η λύση. Το είδαμε με τον άσχημο την προηγουμένη Κυριακή, το είδαμε με τον τελώτη την προπαραστούσα Κυριακή και ούτω μεταξύ. Τα πράγματα είναι απλά. Εμείς επιλέγουμε αν θέλουμε να ζήσουμε κατά Χριστό ή κατά διάβολο. Και ο γέροντας, ο Πορφύριος, ο Μακαριστός, μου έλεγε, τι έγινε όταν τα μου λέει, εύκολο πράγμα. Ένα τυχαλάκι λέει, να με το περάσει, βρέθηκε σαν αυτό. Τι λέτε γέροντα, παιδό, που είναι τρελά, μια σχολείο. Εύκολο πράγμα για γέροντα. Ναι, μου λέει, άκουσε που σου λέω. Και μου το εξήγησε και το βλέπω ότι έτσι είναι. Δηλαδή, όταν έχουμε στρέψει την ψυχή και τη δυνάμεις μας στο κακό, στο διάβολο, στην αμαρτία ή στις άλλες αυτές τις συνέπειες. Εάν μετανοήσουμε και περάσουμε, εξτρέψουμε τα πάντα προς τον Χριστό, να σε διέγειο, τι νομίζεις. Περάσουμε τη χαλά για την άλλη πλευρά. Λοιπόν, γι' αυτό ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, όπως λέει ο ένας προς μας ο ειδωλός, και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση, μπορούμε να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει άλλη μία. Για να ρωτήσεις και μετά να αναπτώνω. Α, έχεις το μικρό. Όταν κανείς δεν πιστεύει, πάρα πολύ. Ναι. Μπορεί να κάποιος που έχει επιτυχία, μπορεί να επενδύει και να σου κάνει κακό, αλλά ακούστε, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί επάνω στον άνθρωπο χωρίς να το επιτρέψει ο Θεός καταρχήν και φυσικά να το προκαλέσει αμέσως ή εμέσως άλλο. Μπορεί και αυτό να συμβεί. Όταν ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο ότι και τρίχε της κεφαλής μας ή ρυθμένη η σύν, ούτε μία τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι μας, η οποία διαφεύγει της προσοχής και του ελέγχου του Θεού. Άρα, κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει κατ' ουσίαν, εάν εμείς δεν το θελήσουμε και ο Θεός δεν το επιτρέψει. Κανείς. Και δεν μπορούμε να μας προκαλέσει κανείς ανήκει στο βλάβο. Και τελειώνω, γιατί είναι σχετικό και το ερώτημά σας. Ο Άγιος Κοσμός ο Ειδωλός λέγει ότι τρεις είναι οι εχθροί του διαβόλου, του συγγνώμη του αυτό, είναι η σάρκα. Και όταν λέει σάρκα εννοεί τον παλαιό άνθρωπο, τον κακό εαυτό μας, τον μετά την πτώση άνθρωπο. Δεύτερον είναι ο διάβολος και τρίτον είναι ο κόσμος, ο οποίος όλος ενδοπονηρώθηκε. Γιατί τον παλαιό άνθρωπο τη σάρκα είπαμε. Για τον διάβολο είπαμε, ο κόσμος, ο εντυπωνερό κείμενος είναι η υποτακτική του διαβόλου, όπως είναι η Μάη και η Κουρού και όλα αυτά τα πράγματα, καθώς και όλοι οι άλλοι οι οποίοι το προσκυνούν και έχουν γίνει συμμαχοί του. Και αυτό μπορεί να τους δεις μέσα στην πολιτική, μπορεί να τους δεις μέσα στα ΜΜΕ, μπορεί να τους δεις μέσα σε θέσεις κλειδιά, όπου βλέπεις να αντιμάχεται, να αντιμάχονται κάποιοι το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η υποτακτική του διαβόλου. Αυτός είναι ο κόσμος, σαν το πονέλο κείμενο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος αντιστρατεύεται στο θέλημα του Θεού. Αυτοί λοιπόν είναι, μπερδεύονται στα πόδια μας και γίνονται εμπόδιο στην πορεία μας προς τη σωτηρία. Αλλά λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ειδωλός ότι ο Θεός μας έδωσε και τρία άρματα. Άρματα, το άρμα, όπλα, έτσι, άρματα. Την νηστεία, την προσευχή και την καθαρά εξομολόγηση. Άμα λοιπόν έχουμε αυτά τα όπλα και τα χρησιμοποιούμε, τότε όλοι οι διαβόλοι και όλοι και τα τέκνα του σαν παραδεχτούν δεν μπορούν να μας αγγίξουν, διότι μίσον το ενημείνει είναι το κόσμο. Αν ο Θεός επιτρέψει κάτι, γιατί θα μου πεις πώς βλέπουμε στους μάρτυρες τι έγινε, πώς βλέπουμε στους αγίους γέροντες τι έγινε, που είχαμε τόσα πράγματα, τόσα αρρώστιες, τόσους πειρασμούς, τόσους διωγμούς κλπ. Το επιτρέπει ο Θεός όχι διότι είναι αμαρτωλοί, το επιτρέπει για να φανεί η αγιότητά τους και να γίνουν παράδειγμα και για τους άλλους ανθρώπους. Επομένως, εμείς, εκείνο το οποίο είναι το έξυπνο και το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, είναι το να αγαπούμε τον Χριστό και να ζούμε κατά Χριστό και να μην δίνουμε λαβές στο διάβολο. Από εκεί και πέρα, ας κάνει ο Θεός ό,τι θέλει. Ας πούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, έχε λόγια του Θεού, ελέησον με όπως γνωρίζεις και όπως θέλεις. Και τότε, εφόσον εαυτούς και αλλήλους και πάντα του ζωή μου, ο Χριστός τον Θεό παραδόμεθα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Τάχα. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον κύριο Γιώργιο. Στο σημαντικό κανείς πρέπει να μιλάει ώρες σε περιοδοτερικό και πάλι δεν διότι έχουν δημιουργηθεί τόσο πολλά τα δαιμόνια γύρω μας, που δυστυχώς κυριαρχούν και πρέπει κανείς να μην τρόξει να μετακομίσει ο κόσμος. Θα έρθουν οι επόμενοι μηνύτες 11 Μαρτίου, 11